Օրը չորեքշաբթի է։ 100-երկու եւ 3 FM հաճախականությամբ հանրայինի եթերում օրվա աշխատանքը շարունակում է Խաչմերուկ ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Մենապայքարային մարզաձևերն Արցախում տարեստարի ընդլայնում են իրենց ձեռքբերումների սահմանները։ Վան Նովիկովի սյուժե։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր, կներկայացնի Մարգարիտա Ղուշունցը։ Բրիտանական համասարանի Արցախցի շրջանավարտ տնտեսագետ Արտակ Հակոբյանը պատրաստակամ է իր գիտելիքները ներդնել Արցախում տնտեսության զարգացման գործում։ Մանրամասներին տեղեկացել է Վեհանոշով Սեփյանը։ Անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել հունվարի 16-ին, կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ ասենք Վան Նովիկովին։ Բազմադարյան նախապատմությամբ ու ավանդույթներով արևելյան մարտարվեստների հիմք ունեցող Մենապայքարային մարզաձևերն Արցախում տարեստարի լայն ընդգրկում են ձեռք բերում։ Այս մարզաձևերի զարգացման ամենանշանակալի առանձնահատկությունն այն է, որ պատասխանատու կազմակերպիչներն իրենց գործունեության համատեքստում չեն սահմանափակվում միայն հանրապետության քաղաքային բնակավայրերով։ Բազմաթիվ մարզական նմանատիպ խմբակներ են գործում Արցախի գյուղական բնակավայրերում, որոնց մարզիկները հաջողություններ են գրանցում հանրապետական մրցաշարերում։ Մասնավորապես Ուշու մարզաձևն իր երկու ոճերով Արցախում պաշտոնապես գրանցվեց 1998 թվականին, չնայած մարզումներն ավելի վաղ էին անցկացվում։ Մարզաձևն Արցախում այս տարիների ընթացքում բավականաչափ ընդլայնել է թե մարզիկների թիվը, թե աշխարհագրությունը։ Խոսելով Արցախում Ուշու մարզաձևի հիմնադրման նախապատմության եւ իրենց նպատակադրումների ու գործունեության ընթացքում ձեռքբերումների մասին, Ուշուի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը մասնավորապես ընդգծում է ֆիզիկական ու բարոյահոգեբանական բարձր որակներով օժտված մարզիկներ ունենալն ու առողջ ապրելակերպի հանրայնացումը։ Ուշուն Արցախում 1997 թվականին մուտք գործեց մեծ վարպետ Կարոկ Քեբաբջանի հենց ջանքերի շնորհիվ, որը համարվում է այստեղի ֆեդերացիայի հիմնադիր եւ հայսեվ գոտիների ակադեմիայի միջազգային միության նախագահ Հարութ Բեյբերյանը եւ Հարութ Ադամյանը, ֆրանսահայ եւ լիբանանահայ մարզիչները, որոնք մեծ վարպետի մարզիկներին գործողվեցին Արցախ, որպեսզի արդեն տարածեն Ուշուն նաեւ Արցախում 98 թվականին արդեն 6 ամիս հետո պաշտոնապես ֆեդերացիան հաստատվեց եւ պետականորեն սկսեց գործել Արցախում։ Նշեմ ամենակարևորը, որ մենք առաջնահերթվում ենք մեր նշանաբանով, որը մեծ վարպետի կարգախոսն է, առողջ մարմին, արթուն միտք եւ ազնիվ հոգի, եւ մարզիկներին, բացի այն, որ մենք մարզում ենք եւ պետք է դարձնենք չեմպիոններ, լավ սպորտսմեններ, նաեւ մենք աշխատում ենք, որպեսզի իրենք առաջնահերթ լինեն լավ մարդ եւ նոր արդեն իրենք կարող են դառնալ լավ սպորտսմեն։ Լավ սպորտսմենը չի կարող լինել տգետ կամ հոգով ոչ հարուստ։ Կոնկրետ այստեղ երկու ոճ ենք մարզում, եւ սանդա ոճը, որ ավելի տարածված ավելի մասսայական է, ոչ առանձնանում է նրանով, հակառակորդի դեմ դու կարողանում ես օգտագործել իր ուժը, այնտեղ բազմակի տեխնիկական հնարքներ է օգտագործվում, եւ եթե մեկը չի ստացվում, մյուսը կարող ես փոխարինել, այսինքն նաեւ այստեղ մտքի պայքար է գնում։ Արցախում գործում է մոտ 15 մասնաճյուղ, 13-ը դա սանդա մարզաձևով է մարզվում, 2-ը դա թաուլու մարզաձևով է մարզվում, քանակը մոտավորապես հասնում է Սանդա Ուշու մարզիկներին 350-ի, իսկ թաղլու մարզիկներին 50-ի։ Ընդամենը մոտ 400 մարզիկ են ֆեդերացիայում կոպվում։ Նշենք, որ մոտ 2 ամիս առաջ Բերթաշենում ունեցանք մենք խմբակ, փորձում ենք նաև շրջաններում հիմնականում աշխատանք արդեն ծավալենք։ Արցախի համեմատաբար երիտասարդ պատմություն ունեցող մարտարվեստների ասոցիացիան նույնպես իր հիմնադրումից հետո բազմաթիվ հաջողություններ գրանցեց միջազգային մրցաշարերում ու առաջնություններում։ Ասոցիացիան նպատակասլաց գործունեություն է ծավալել մուայթայ և խառը մենամարտեր մարզաձևերի զարգացման ուղղությամբ։ Մարտարվեստների ասոցիացիան նույնպես բացի Ստեփանակերտից մասնաճյուղեր ունի հանրապետության մի շարք շրջանային բնակավայրերում։ Միջազգային մրցաշարերում հաջողություններով աչքի ընկած մարզիկների տարեվերջան պարգևատրման արարողությունից հետո մեզ հետ ճեպազրույցում խոսելով 2018 թվականի իրենց ձեռքբերումների և ընթացիկ տարվա ծրագրերի մասին, Արցախի մարտարվեստների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանը նշեց, որ 2019 թվականին ոչ միայն մարզական հագեցած տարի են նախատեսում, այլ նաև նոր մասնաճյուղեր կբացեն շրջաններում։ Շրջաններում մասնաճյուղեր ունենք, Քարվաճարում մարզում է 41 մարզիկ, ունենի մարզաձևի հարմենամարտեր։ Այգեստանում ունենք հարմենամարտերի խումբ, քաղաքում է շատացել խմբերը, ընդհանուր առմամբ ասոցիացիա մարզում է 2 մարզով միասին 217 մարզ։ Աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններում ունեցել են մասնակիցներ, Մայթե Եվրոպայի առաջնության ժամանակ երիտասարդների շարքում Արման Գալստյանը եւ Ռազմի Գրիգորյանը զբաղեցել են 3-րդ պատվավոր տեղը, իսկ ՀՄՄ-ի Եվրոպայի առաջնության ժամանակ Իսպանիայում մեծ ասակներ Եվրոպայի առաջնության ժամանակ Թաթուլ Ավաքյանը զբաղեցել է 3-րդ պատվավոր տեղը։ 18 թվականին փորձում ենք ասոցիացիայի որոշ մարզիկներ արդեն ներգրավենք պրոֆեսիոնալ ասպարեզ, քաշային կարգեր ազատենք նոր սկսնակ մարզիկների համար։ Երևի 18 թվականին ունենանք արդեն պրոֆեսիոնալ ասպարեզ Թաթուլ Ավաքյանին, Դավիթ Հայրապետյանի կտեսնենք 2018 թվականին ավելի հագեցած լինելու մրցումներով մարզիչներ ենք ներգրավելու ասոցիացիա հաճույքով կբացի մասնաճյուղ Ասկյանում եւ Շուշիում նորից կստացվեն խմբակներ, ակումբներ ասոցիացիայում գործող։ Նշենք, որ այս մարզաձևերի միջազգային մրցաշարերում ու առաջնություններում հաջողած մարզիկները տարեվերջին պարգևատրումների են արժանացել նաև Հանրապետության նախագահի կողմից։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Պաշտպան համայն հայության, ազգի գոյության ու գոյատեման, ցանկանք հո կյանքին միշտ երկայնություն, կեցես ու հզոր մեր դաշնակցություն, ցանկանք հո կյանքին միշտ երկայնություն, կեցես ու հզոր մեր դաշնակցություն, եղել ես կանգուն, եղել ես արթուն, միասին կազմել Սարսափի մենք միշտ քեզանով ենք վերսլանում կեցես դու հզոր վեդաշնակցություն մենք միշտ քեզանով ենք վերսլանում կեցես դու հզոր վեդաշնակցություն եղել ես կանգուն եղել ես արթուն միասին կազմել ենք սուրբ անգերություն արդ եղած ներքում պատշել թշնամու մություն դաշան ճամփեքով է ստարել փորձություն ջև չես հանդուրժել գրել պարտություն հայդա դիպաշպան վետաշնակցություն ջև չես հանդուրժել գրել պարտություն հայդա դիպաշպան վետաշնակցություն եղել ես կանգուն եղել ես արթուն միասին կազմել ենք սուրբ դերդարը, անսովոր է սխալները, հին ու նոր են ճանապարը, դիեզերք է անսահման։ Թող որ կյանքը ակնթարթ է, խենթ կատակ է կամ հեքիաթ է, և Աստծո սիրո պարգև է հավիտյան։ Աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում, թող մեր ներքան անցյալում որոշվում, մենք դարի ճամփորդ ենք Վարքյանի արքա։ Մենք մեր գարնան համբույրները հիշում ենք, և մեր աշնան ծիածան անցնում ենք, մեր հոգու կտակն է ապագան։ Թող մեր դարը անկատարը, ամբողջ խները խելագար են, իսկ անհատը արեղծված եմ մնացել։ Թող մեր դարը կամակորը, թող տակարը, թող հեզորը, երկնքի փոքրիկ գաղտնիքը արասնել։ Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներքան անցյալով որոշվում է, մենք դարի ճամփորդ ենք Վարքյանի արքա։ Մենք մեր գարնան համբույրները հիշում ենք, և մեր աշան ծիածանը անցնում ենք, մեր հոգուկը տակն է ապագան։ Թող մեր դարը կարճատև է, թող անմեղ է կամարեղ է, ցանկության և նահատակ է, և դահիճ։ Մեր դեմին ճնչին անցորդ է, հարազատ և անծանոթ է, և հրաշք է ինչպես կյանքը և օգին։ Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներքան անցյալում որոշվում է, մենք դարի ճամփորդ ենք Վարքյանի արքա։ Մեր հոգուկը տակն է ապագան։ Թող աշխարհում ամեն ինչ կրկնվում է, թող մեր ներքան անցյալում որոշվում է, մենք դարի ճամփորդ ենք Վարքյանի արքա։ Մենք մեր գարնան համբույրները հիշում ենք, և մեր աշնան ծիածանը անցնում է, մեր հոգուկը տակն է ապագան։ Տեղական ժամանակով 15:30 առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ 2019 թվականի Ռոտերդամի միջազգային 48-րդ կինոփառատոնի առանցքային ծրագրերից մեկը կինոյի տաճարը նվիրվելու է հայազգի աշխարհահռչակ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովին։ Փարաջանովյան ծրագիրը նախաձեռնել է Ռոտերդամի փառատոնի կազմակերպիչները՝ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը և բրիտանացի անկախ պրոդյուսեր Դենիել Բերդը։ Փառատոնի կայքից տեղեկանում ենք, որ ֆիլմի մասին հետազոտություններն իրականացնող և վերականգնման աշխատանքների մասնագետ Դենիել Բերդը ներկայացնելու է նրան գույնը ֆիլմի հիմնական մոնտաժում չօգտագործված կադրերի վերականգնված հաստվածները ինստալյացիայի ձևաչափով։ Ինչպես հայտնի է, կինոկենտրոնի ու Դենիել Բերդի ջանքերով դեռ անցյալ տարի սկսվել է հայկական դասական ֆիլմերի թվայնացման ու տարածման երկարաժամկետ ծրագիր։ Առաջինը թվայնացվել է Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան կարճամետրաժ ֆիլմը։ Վերականգնված տարբերակը Հայաստանում ցուցադրվել է 2018 թվականի աշնանը։ Բացի այդ, Լեհական Ֆիքսա ֆիլմ ընկերությունը նույն ծրագրի շրջանակում վերականգնել է Փարաջանովի Նրան գույնը ֆիլմից դուրս մնացած կադրերի 1/3 մասը։ Ընդհանուր ժապավենը կազմում է 103 տուփ։ Նրան գույնի թվայնացված կադրերը ինստալյացիայի միջոցով կցուցադրվեն Ռոտերդամի փառատոնում։ Շնորհանդեսը նախատեսված է Ամստերդամի Սուրբ Արմենիուս եկեղեցում, որի հատակին տեղադրված 31 մոնիտորներն անընդհատ ցուցադրելու են Փարաջանովյան կադրերը։ Տիգրան Մանսուրյանի հատուկ այս նախագծի համար գրած երաժշտության ներքո։ Իսկ հունվարի 25-ին և 29-ին կցուցադրվի Հակոբ Հովնաթանյան վերականգնված ֆիլմը։ Հունվարի 28-ը Ռոտերդամի փառատոնի շրջանակում կնվիրվի սովետական կինոժառանգությանը։ Նախատեսված է կոնֆերանս սիմպոզիում, որի թեման հայկական դասական կինոն է լինելու։ Հոլիվուդյան հայտնի դերասաններ Ուիլ Սմիթը եւ Մարտին Լոուրենսը վերամիավորվել են «Վատ տղաները» ֆիլմի շարունակությունը նկարահանելու համար։ Ինչպես գրում է Daily Mail-ը, 50-ամյա ռեփեր Սմիթին եւ 53-ամյա Լոուրենսին առաջին անգամ միասին են նկատել Ատլանտայում «Վատ տղաները» 3 ֆիլմի նկարահանման հրապարակում։ Ինչպես երևում է հրապարակված կադրերից, Սմիթն արդեն նկարահանվել է մի քանի տեսարաններում Մայք Լոուրի կերպարով։ Հանրահայտ մարտաֆիլմի նոր մասը նկարահանելու մասին առաջին անգամ դերասանները հայտնել են նոյեմբերին, համատեղ լուսանկար հրապարակելով Սանտա Մոնիկայից։ Նկարահանման հրապարակում նրանց կմիանան նաև Վանեսա Հաջենսը, Չարլզ Մելթոնը եւ Ալեքսանդր Լյուդվիգը։ Ամերիկյան հայտնի երգչուհի Մադոննան կարող է ելույթ ունենալ Եվրատեսիլ 2019 երգի միջազգային մրցույթին, որը կանցկացվի այս տարվա մայիսին Թելավիվում։ Փոփի Թագուհին ինքն է ցանկություն հայտնել հյուրընկալվել մրցույթին։ Այժմ Եվրատեսիլի կազմակերպիչները բանակցություններ են վարում երգչուհու հետ։ Հայտնի է, որ կողմերը որոշակի անհամաձայնություններ ունեն Մադոննային տրվելիք վարձավճարի հետ կապված։ Հիշեցնենք, որ Եվրատեսիլ 2019-ը Թելավիվում կանցկացվի մայիսի 14-ից 19-ը, իրենց մասնակցությունը մրցույթին արդեն հաստատել է 42 երկիր։ ԱՄՆ-ի Այդահո նահանգում Շարալի Արմիթիչ Հուադ անունով գրադարան վարուհին Բարթու բնում յուրօրինակ գրադարան է ստեղծել։ Իր այգու արդեն 110 տարեկան Բարթին չորացած է եղել։ Կինն այն ամբողջությամբ հատելու փոխարեն փորել է դրա բունը, ներսում փոքրիկ գրադարան ստեղծելով, որտեղից բոլոր ցանկացողները կարող են գրքեր վերցնել։ Կնոջ խոսքով գրադարանը բույսերով ու ծաղիկներով շրջապատված կլինի գառնանը, զարմանահրաշ տեսք կունենա եւ ավելի գեղեցիկ կլինի։ Last night I dreamt of San Pedro. Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մենք եթերում կլինենք մինչև ժամը 16-ը։ Խաչմերուկի հաջորդ էջում Բրիտանական համասարանի արցախցի շրջանավարտ տնտեսագետ Արտակ Հակոբյանը պատրաստական էր ստացած գիտելիքները ներդնել Արցախում տնտեսության զարգացման գործում։ Մանրամասներին տեղեկացել է լրագրող Վեհանուշով Սեփյանը։ Տնտեսագետ Արտակ Հակոբյանը վերջերս ավարտել է միջազգային բիզնես կառավարում ծրագրի շրջանակներում Կիպրոսի Հանրապետությունում գործող Բրիտանական միջազգային համասարանը։ Արցախցի երիտասարդը մեր պետական համասարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան ավարտելուց հետո որոշել է գիտելիքները խորացնելու և անգլերենի իմացությունը կատարելագործելու նպատակով մասնակցել համապատասխան դասընթացների, միաժամանակ ապրելով անգլախոս միջավայրում։ Արդի մասնագիտությունը եւ ուսումնասիրում է միջազգային տնտեսագիտություն, բիզնես կառավարում եւ ինչպես են աշխարհում գերհզոր ընկերությունները զրոյից դարձել գերհզոր ընկերություն, ավտոտնակից դարձել այնպիսի կազմակերպություն, ինչպիսին է Google-ը, Apple-ը, որը որ ժամանակակից աշխարհի շարժիչ ընկերություններից մեկն են, նաև մասնակցել են տրեյնինգների, որոնք որ եղել են Կիպրոսի Հանրապետությունում, փոշորագույն կազմակերպությունները եւ ունեն ավելի քան 60-70 տարվա կյանք, եւ նաև մեկնել են Բուլղարիա եւ տեղ մասնակցել տարբեր երկրներում, ինչպես է ձևավորվել այդ բիզնես ոլորտը, որոնք ինչպես ներկայացում են շատ մեծ կազմակերպություններ, որտեղ կա մեծ աշխատատեղերի քանակ, եւ այդ կազմակերպություններում նաեւ ծանոթացել ենք ինչպես են մարդկանց հաջողվում կազմակերպել մարդկային ռեսուրսների ճիշտ կառավարում, որպեսզի այդ թիմային աշխատանքը տա իր արդյունավետությունը եւ այն պտուղները, որոնք որ ակնկալվում էին նախորոք, եւ ժամանակակից աշխարհում ամենից բարձր արդյունքները տալիս է թիմային աշխատանքը, ոչ մի անհատ չի կարող համատվել թիմային աշխատանքի արդյունավետության հետ, եւ այդ տրեյնինգների համար մեկ նպատակներից մեկն էր, որ ուսումնասիրել այդ թիմային աշխատանքի արդյունավետությունը, եւ դա ոչ միայն բիզնես ոլորտում է, այլ նաեւ ցանկացած աշխատավայրում, որտեղ որ գործունեություն է թիմային աշխատանք։ Բրիտանական միջազգային այդ համալսարանում դասախոսում էին տարբեր երկրներ ներկայացնող աշխարհահռչակ տնտեսագետներ, բիզնես ծրագրերի ղեկավարներ։ Բացի այդ, ուսումնառության ժամանակահատվածում Արտակ Հակոբյանը գործնական փորձուսուցում է անցել եվրոպական մի շարք երկրների գինեգործական, հացաբուլկեղենի արտադրական ընկերություններում, որոնց արտադրանքը մեծ ճանաչում ունի։ Միջազգային բիզնես կառավարում ծրագրի տնօրենն արցախցի ուսանողին դասընթացների վերջում ներկայացրել է որպես բրիտանական միջազգային համալսարանի տարվա լավագույն ուսանողներից մեկը։ Արտակ Հակոբյանն ընդգծում է, որ Արցախում յուրաքանչյուր բիզնես ծառայության որակի բարելավումը լուրջ հաջողություններ կարող է գրանցել։ Նրա խոսքով, մեր հանրապետությունում բիզնեսով զբաղվող ընկերությունների աշխատակիցների համար դասընթացներ կազմակերպել է կխթանի բիզնես ոլորտը բարձր հիմքերի վրա դնելու գործընթացը։ Սկզբից ես մեծ սերունդ էի օտար լեզուների ուսումնասիրության մեջ եւ մասնակցում էի անգլերեն լեզվի դասընթացների, որի արդյունքում ես հասկացա, որ կարողանում եմ տիրապետել անգլերեն լեզվին գրելուն կարդալուն, եւ որոշեցի իմ այդ ուսման ծարավը համալրել մի նոր ուսման ծրագրի մեջ, որը կլինի միջազգային ասպերեզում, այն ասպերեզում, որտեղ մարդիկ շփվեն միայն օտար լեզվով, եւ ուզեցի համատեղել իմ մասնագիտությունը, որը տնտեսագիտությունն է, որը ես ավարտել եմ Արցախի պետական համալսարանը եւ ունեի մագիստրոսի կոչում, եւ որոշեցի մասնակցել MBA ծրագրին Կիպրոսի Հանրապետությունում տեղակայված բրիտանական համալսարանում։ Քննությունը բաղկացած է երկու փուլից, առաջինը օնլայն, եւ երկրորդը, եթե դու անցնում ես այդ շեմը, որը թույլատրելի է, մեկնում ես համալսարան եւ տեղում ազնում ես գրավոր քննություն։ Այդ երկու փուլերը անցնելուց հետո ես անցա դասընթացների, որը 1 տարվա դասընթացներ էր, եւ հետո 3 ամիս հավատական աշխատանք գրեցի։ Արցախից մենակես էի պատմության մեջ, եւ այնտեղ ես իմ սիրելի պրոֆեսորներին բացատրեցի Արցախի ինչ է, հետաքրքրություն կար, որովհետեւ կիպրացիները լինելով քրիստոնյաներ, մեծ սեր ունեն քրիստոնյա ազգի հանդեպ, եւ իրենց համար դա մի բացահայտություն էր, իմ համար շատ հաճելի է, որ առաջինն եմ եւ հուսով եմ վերջինը չեմ։ Աշխարհի բոլոր անկյուններից այնտեղ կան ուսանողներ տարբեր կրոններով, տարբեր ավանդույթներով, տարբեր լեզուներով, եւ այնտեղ անգամ Կային մարդիկ, որոնք ունեին անգլերենի ավելի ցածր մակարդակ, քան ես, և ես սկզբից գիտեի, թե ամենից վատը իմ կլինեմ, որովհետև իմ հայրենիքում ես պրակտիկ շփում չունեմ անգլերենով, և այդ պատկերացումով գնացի այնտեղ և հասկացա, որ ես ունեմ այն մակարդակը, որ կարիք ունի բարելավման, բայց բավարար է, որպեսզի անցնեմ մասնագիտական դասընթացների։ Մեր տարվա ընթացքում ի՞նչ նորություն ձեզ համար, ի՞նչ սովորեցիք, ի՞նչ ստացաք այդ դասընթացներից։ Իմ համար ամենից մեծ ձեռքբերումներից մեծը այն էր, որ ես կարողացա օտար միջավայրում ստեղծել իմ անձը, շփվել մարդկանց հետ, կայանալ, որովհետև ես նկատում եմ, որ ոչ բոլորին էր հաջողվում, և իմ համար մեծ ձեռքբերումը նաև այն, որ այդ օտար միջավայրում օտար լեզվով, որ հանդիսանում եմ երրորդ լեզուն, ես կարողացա գրանցել բավարարող արդյունքներ, և վերջում տնորենը ասաց, որ եթե հաստատի ես հանդիսացել եմ այդ ուսման տարվա լավագույն 25%-ի մեջ, որը ոչ միայն այդ համասարանն է վերաբերում, այդ համասարանի մասնաճյուղերին, որ գլխամասը գտնվում է Պրեստոնում, Մեծ Բրիտանիայում, և ունի աշխարհի տարբեր անկյուններում համասարաները, և ես հանդիսացել եմ 17-18 տարվա MBA այդ ուսման ծրագրի լավագույն 25%-ի մեջ, և ինձ համար դա հաճելի է, որովհետև ես կասկածում եմ այդ անգլերեն լեզվի թույլ իմացության մեջ, որ վերջում դարձավ իմ համար շատ հեշտ տիրապետել, շփվել, կարդալ, անգամ լսել այնպիսի մարդկանց, որոնք խոսում են ոչ սահուն կերպով, գրանցել են լավ արդյունքներ, ներկայումս արդեն ուսանող չհանդիսանալով ես հրավիրված եմ ամենամյա տրեյնինգների, որը լինում է ամեն տարի Գառնանը, Եվրոպայի տարբեր երկրներում, որտեղ հրավիրվում են բիզնես ոլորտի ուսումնասիրման համար։ Պլանավորում եմ մայիս ամսին այցելել Գերմանիա և Ավստրիա այդ տրեյնինգների մասնակցելու, և ասացին, որ գալիք 3 տարում քեզ կհրավիրենք, և ոնց հասկացա, իրենց համար էլ հաճելի, որ ես կմեկնեմ այդտեղ, ինչի իմ համար մեծ ձեռքբերում։ Պաստոր, այն բիզնես ծրագրերի մասով դասընթացներ, հա՞։ Եղել են տարբեր առարկաներ, միջազգային տնտեսագիտություն, միջազգային մարքեթինգ, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, որը շատ կարևոր դեր է հանդիսանում, ցանկացած բիզնեսի կմախն է հանդիսանում, գործառույթները ճիշտ կառավարել, ճիշտ որոշումներ կայացնել, և որոշումները մեկը մեկի հետ կապել, իշխան, կազմակերպության, բարգավաճման։ Ինչ է առաջարկում այդ ուղղությամբ, ինչ անել։ Ամենից առաջ երևի պետք է անցկացնել դասընթացներ, երկրորդը պետք է ուշադրություն դարձնել այդ դասընթացի մասնակցող ուսանողների հետ, որոնք մատուցում են այդ ծառայությունը, և եթե արդյունավետ դասընթաց և արդյունավետ ընկալում, ապա այդ կերպով կբարձրանա ծառայությունների մատուցումը, և ավելի հաճելի կլինի նաև տուրիստների համար, որոնք հանդիսանում են մեր երկրի կարևոր ռեսուրսներից մեկը, որոնք աշխարհին բացատրում են ինչ Արցախը, և նաև Արցախ են բերում դրամական միջոցներ իրենց այցելությունների միջոցով։ Ես պատրաստ եմ կիսվել իմ գիտելիքներով, կիսվել իմ մտքերով, ամեն ոլորտ ունի իր նրբությունները այդ ծառայությունների մատուցման բարձրացման համար, բայց գոյություն ունի գիտական մակարդակի ուսումնասիրություն, և հիմնվելով այդ մակարդակով կարելի է փոփոխություններ գրանցել, ինչը որ ավելի արդյունավետ կլինի ցանկացած ոլորտի համար։ Համապատասխան գործնական առաջարկների դեպքում Բրիտանական համալսարանի Արցախցի շրջանավարտը պատրաստակամ է իր ստացած գիտելիքները ներդնել Արցախում տնտեսության զարգացման գործում։ Դուք լսեցիք Վեհանուշ Հովսեփյանի պատրաստած սյուժեն։ Ես այսօր գիտեմ, որ Ես էլ թանկ մի բա, ես կեզ մենախոսություն, ասացի հաջողություն, միայն դու կարողացար, անցնելով պատճանաբար, իմ երկինք հասնել արդար, կեզ կասեմ, անդադար կասեմ, սիրում եմ, կեզանով, ես ենց կեզանով, your love. You see, you think I can't go on another day. You think without you by my side, you'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. Ընկերներ, ձեզ ենք ներկայացնում թե անվանի մարդկանցից, ովքեր են ծնվել այսօր հունվարի 16-ին։ Արմին Վենգերը, գերմանացի լրագրող և իրավագետ, Զարեհ Խրախունին, հայ բանաստեղծ, Էդուարդ Սարգսյանը, հայ ճարտարապետ, Գագիկ Գյուրջյանը, հայ ճարտարապետ, Պաուլո Ռոբերտո Ֆալկաոն, բրազիլացի ֆուտբոլիստ, Թիմ Ռոբինսը, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր և պրոդյուսեր, Աշոտ Ադամյանը, հայ վնասվածքաբան, օրթոպեդ, Գագիկ Սիրավյանը, հայ նկարիչ։ No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. pasión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. Abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando?